سیرت سورت دی مثال نلری سانی دی حسن جمال نلری دن بوات د سر تا جانانا ستا غندی بل چو کرمان نلری سیرت سورت دی مثال نلری سانی دی حسن جمال نلری دن بوات د سر تا جانانا ستا غندی بل چو کرمان نلری دلو لکتا جو دستا پو سر دی دمیاراج خول دی آشنا پو سر دی هر یو سی پات دیش کولا پو سر دی سترگی دی غٹی ہی چال نلاری هر یو سی پات دیش کولا پو سر دی سترگی دی غٹی سیرت سورت دی مثال نلری سانی دی حسن جمال نلری دن بوات د سر تا جانانا ستا غندی بل چو کرمال نلری قد او قامت دی لٹولو اعلا تا تبل ورنک تایسو هیچا داغ سی روبو در کڑی اللہ چوک دا کتلو مجال نلاری داغ سی روبو در کڑی اللہ چوک دا کتلو مجال نلاری سیرت سورت دی مثال نلری سانی دی حسن جمال نلری دن بوات د سر تا جانانا ستا غندی بل چو کمال نلری ٹولو نبیانو کی ستا میانان زد دی پوتا او شیدا میانان دستا پا حسن پیدا میانان عشق دی جانان زوال نلری دستا پا حسن پیدا میانان عشق دی جانان زوال نلری سیرت سورت دی مثال نلری سانی دی حسن جمال نلری دن بوات د سر تا جانانا ستا غندی بل چو کرمال نلری تر آخرات جانان مینا دنیا عقبا کی روشان مینا روستا لرب قدر دان مینا جہان دا عشق دی و بان لری روستا لرب قدر دان مینا جہان دا عشق دی و بان لری سیرت سورت دی مثال نلری سانی دی حسن جمال نلری دن بوات د سر تا جانانا ستا غندی بل چو کرمال نلری مالک و پاس دقا جانانا پمینستا مختا جانانا زرمی خوشال همیشا جانانا چی دبل چا دم اخسوال نلری زرمی خوشال همیشا جانانا چی دبل چا دم اخسوال نلری سیرت سورت دی مثال نلری سانی دی حسن جمال نلری دنبوت دا سر تا جانانا ستاغن دی بل چو کرمال نلری سیرت سورت دی مثال نلری سانی دی حسن جمال نلری دنبوت دا سر تا جانانا ستاغن دی بل